Raji! Mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani, ndo wanavyo semaga. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani, basi wanakumwaga. Ndo managa, ukichelewa dukani, miaka moyo kanda ni dunaga. Mangijirani haka kuonga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urikai. Sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi. Usini changanye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numa, umenipende ya ruma. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgeze ya puna, ukani achi ya ngunga. Wana kumende ya chunga, oh oh. Maya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo rise. Tell me baby love. Oh, basi niambie. Unanipenda ingalisi na dogo. Oh, basi niambie. Tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza roho. Mwendo kasi.